zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Na przykład konsola Sony PS5 Blu-ray. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Opóźnia się uwolnienie kolejnych izraelskich zakładników. Mają odzyskać wolność jeszcze tej nocy. Od prawie 3 tygodni na przejściach granicznych z Ukrainą protestują polscy przewoźnicy. Policyjna akcja Alkohol i Narkotyki trwa do późnego wieczora w województwie lubelskim. Hamas poinformował, że opóźnia uwolnienie kolejnych izraelskich zakładników. Rządząca w Gazie organizacja twierdzi, że Izrael nie wywiązuje się z warunków zawieszenia broni. Izrael zaprzecza. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wczoraj Hamas uwolnił 13 izraelskich zakładników oraz 10 tajlandzkich i filipińskich pracowników przetrzymywanych w Gazie. Dzisiaj o 15 polskiego czasu na wolność miało wyjść kolejnych 13 Izraelczyków oraz 7 zakładników z innych krajów. Hamas wstrzymał jednak ich uwolnienie. Przedstawiciele organizacji powiedzieli, że Izrael wpuścił do Gazy zaledwie 3 spośród 100 ciężarówek z pomocą humanitarną. Izrael temu zaprzecza. Pozwolenie na wjazd pomocy do enklawy jest jednym z warunków 4-dniowego zawieszenia broni. Hamas twierdzi też, że Izrael miał zmieniać zatwierdzone już nazwiska palestyńskich więźniów, którzy w ramach umowy mają wyjść na wolność. Nie wiadomo, jak długo może potrwać patowa sytuacja. Równocześnie jednak Katar rozmawia ze zwaśnionymi stronami o możliwości przedłużenia rozejmu, który pierwotnie ma zakończyć się w poniedziałek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rzecznik MSZ-u Kataru oświadczył kilkanaście minut temu, że Hamas jeszcze tej nocy uwolni ze strefy Gazy 13 Izraelczyków i 7 cudzoziemców. Około 100 godzin czekają kierowcy tirów na wyjazd z Polski przez przejścia graniczne w Medyce. Kolejki ciężarówek są także przed przejściem w Korczowej, a także na kilku terminalach w województwie lubelskim. Z kierowcą ukraińskiego tira, panem Ołechem, który stoi w kolejce tirów na dawnej Krajowej Czwórce, rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia. Rzeszów. Jesteśmy przed miejscowością Orły. Jak długo pan tu stoi? Stoimy jedną dobę, 25 km do Medyki. Wczoraj stali w kolejku od Rzeszowa. Było 60 km. To za noc projechałem 30 i stoimy od 3. Nie mam ni wody, ni toaletu, nie mam niczego. Pan jedzie na Ukrainę dokąd? Jadę do Czerniowic, niedaleko od Mołdawii. Skąd pan jedzie? Z Francji, mam tekstyl załadowany do Ukrainy. Ile kilometrów panu jeszcze zostało do domu? Do domu jeszcze mam 500 kilometrów. I co pan wie o tej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje? Nie mam rozumienia, co to Polaki chce, żeby z powrotem zrobiłem dozwola dla Ukrainy. No to nie Polska odmieniła, to zmieniła Eurokomisja w Brukseli. To nie polska władza, nie ukraińska nie mogli to zrobić z powrotem dozwola dla Ukrainy. Protest to skutek trwającego od prawie 3 tygodni protestu polskich przewoźników, którzy domagają się m.in. powrotu licencji na przewozy dla ukraińskich tirów. Od dziś osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe mogą uzyskać wsparcie w dziennym oddziale leczenia nerwic w Myszkowie w województwie śląskim. Oddział jedyny tego typu w promieniu 30 km działa w Centrum Medycznym Eden i funkcjonuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Często do skierowania na taką terapię wystarczy wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, mówi kierowniczka Centrum Eden Monika Wróbel. Najczęściej pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego i mówi, mam kołotanie serca, ataki duszności, czuję jakiś duży napad lękowy. I często taka dobra diagnoza już u lekarza rodzinnego może stanowić wyjście do leczenia właśnie zaburzeń nerwicowych. Kiedy wszystkie badania wychodzą ok, kiedy okazuje się, że w tej naszej somatyce serduszko pracuje prawidłowo, inne narządy też działają bez zarzutów, wtedy warto się zastanowić, czy moja somatyka nie daje mi jakiegoś sygnału, czy coś nie tkwi gdzieś głębiej. Terapia trwa 12 tygodni. W Polsce na zaburzenia nerwicowe cierpi blisko 8 milionów osób. W województwie lubelskim trwa policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całym regionie, zwłaszcza na głównych drogach, kierowcy są kontrolowani na obecność środków odurzających. Narkotyki i alkohol to bardzo częsta przyczyna wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji. Od rana do późnych godzin nocnych będziemy kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz testować ich na zawartość narkotyków. Tylko w okresie od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego województwa doszło do 56 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu. W tym samym czasie zatrzymaliśmy 3000 pijanych kierowców. Policjanci sprawdzają też stan techniczny pojazdów i prowadzą kontrolę prędkości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, może także padać śnieg na przeważającym obszarze kraju od minus 1 stopnia do zera. Nad morzem od plus 2 do 4. Na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr, ślisko na drogach i chodnikach. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Stałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Saduś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od najbliższego poniedziałku, około 19.50. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. You 12 minut po 22. Trójka, Polskie Radio i Departament Rytmu, jak co sobotni wieczór. Zatem odganiamy te ciemniejsze myśli, łapiemy zdrowy dystans i działamy na większym luzie. Zdecydowanie Państwa pierwszy miś, bo dzisiaj mamy, przypominam, dzień pluszowego misia, więc pielęgnujemy w sobie dziecko. Czyli tak, Państwa pierwszy miś, to już wiemy, czym jest na przykład misiowanie. Ulubiony miś, nie tylko ten pluszowy. Kto jest Państwa misiem przytulakiem? To kolejne pytanie. Na te właśnie, jakże ważkie, wręcz kluczowe pytania będziemy sobie skrupulatnie do północy opowiadać się, więc po prostu jednym słowem, relax. Relax, don't you do it when you wanna go to it. Relax, don't you do it. To have a plan, I will self-restrain. that, so you know that's a bit too hard to explain. Can dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Yeah. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, hey, you know you got the hypnotized. Hey. So be wise and keep on beating the size of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así, yeah. ¡Sí! En Barranquilla se baila así, yeah. Yeah. Hey. Yeah. She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh, boop, zo, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Ależ ułożenie na zegarze 3 razy 22, 22, 22 minuty i 22 sekundy. Niesamowite. A jeżeli chodzi o nasz numer, no to początek wiadomo, 227 trójek. Państwo w sprawie miśków telefonujecie. Z tej strony stary niedźwiedź, Zbyszek. Moja misia już śpi, a ja pamiętam sprzed dekad swojego zielonego misia, a także misia Jogi. Tylko gdzie się podziały tamte knieje? Knieje. Ale przynajmniej raz las rąk, który widzę, wskazuje na docenienie tego połączenia. Krótko mówiąc, Jogi babu, brawo Jasiu. Jerzy Domczak by tak to na pewno skomentował. Proszę Państwa, proszę pamiętać, nie ma róży bez ognia, nie ma sobotniego wieczoru bez Departamentu Rytmu w Trójce. I są też dobre myśli. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi ozakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak by mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. One, two, three, four! Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro lubię wymyślać tak jak ty. Co je ubrać? Czas wsiada ci, ten lód łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro lubię wymyślać tak. Trzymać się.

5 minut z takim małym haczykiem i będzie punktualnie 23. Kilka minut temu pijama porno ezoteryczne Poznanie. Warto dać znać Legię Warszawa, Warta Poznanie 2-2. Więcej o sporcie po 23 w serwisie sportowym Trójki. Tymczasem wciąż o ulubionych miśkach i tych pluszowych i nie tylko, tych na przykład mających mniej albo więcej ciała. I też kolejne pytanie, z czym się Państwu kojarzy słowo misiowanie? 2-2-7-3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, La la la, czyli słychać, że jest luźna atmosfera, bo to jest Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. 15 minut do 23, Kaja w Trójce, no i jest kolejna misiowa, tak można śmiało powiedzieć, supermenka na antenie. Mam 72 lata. Mój miś ma 70 i mam go do dzisiaj. No jasne, że dbam o niego. Od czasu do czasu go odkurzam i wnukom nie pozwalam go dotykać w ogóle. Zasadniczo to słuszna linia. Warto mieć tylko swojego takiego prywatnego misia. Czy konie mnie słyszą? Dobrze. W operach absurdu, tak lekko z Trójką i teraz z grupą MD. The gun and the bullet juice.